Корчак глядзеў на Яраша, потым выняў з похваў корт і старчма кінуў яго ў зямлю. «Ты не бойся, раўбіцкі пан, удараць дакладна».